إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام الله سبحانه وتعالى أممومبا منادام نكمبينشيا نجيا زخيري ننجيا زشاري. الله سبحانه وتعالى بيا akammakinisha mwanadamu kufuata sababu ambazo zitamuokoa na adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake na rehma zake kwa waja wake, kila mtu amembainishia ni ipi njia ya kheri ili aifuate na ni ipi njia ya shari ili ajikinge nayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia amebainisha kwa wanadamu sababu za shari, na kila jambo ambalo litamwangamiza mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala tayari amebainisha hayo. Na katika sababu zinazomtia mwanadamu katika maangamivu ni nafsi yake mwenyewe. Nafsi ni katika vitu ambavyo vinamwangamiza mwanadamu, kwa sababu nafsi mara nyingi inaamrisha maovu kuliko kuamrisha mema. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala hikayatan an imraati al-aziz wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sitakasi nafsi yangu, kwani nafsi inaamrisha sana maovu. Kwa hiyo nafsi ni katika sababu ambazo zinamwangamiza mwanadamu. Kwa hiyo kila mwanadamu anawajibika kuilinda nafsi yake na kuihifadhi nafsi yake na haya maangamivu na kila sababu ambayo itakwenda kumtia katika adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala akitoa tahadhari kwa viumbe vyake, akikataza jambo la kujiua, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Msiziue nafsi zenu, msijiue wenyewe, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anakuhurumieni sana. Ndugu wa Islam, jambo la kujiua liko aina mbili. Kuna kujiua moja kwa moja na kujiua mara moja, aidha kwa kamba mtu kujinyonga, au kwa sumu, au kwa kujichoma kisu akamalizika moja kwa moja au mara moja. Na kuna kujiua kidogo kidogo kwa kutumia vitu ambavyo vitakumaliza kidogo kidogo, kwa mwezi mmoja, kwa miezi miwili, kwa miezi sita, kwa miezi saba, kwa miaka miwili, kujiua kidogo kidogo. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha katika Uislamu. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa aiepushe nafsi yake na jambo la kujiua. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameeleza adhabu kali kwa mtu ambaye anaitoa nafsi yake kwa kujiua mara moja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, wal hadithu fi sahihain yaqul man qatala nafsahu bihadida fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Mtume anasema mwenye kujiua nafsi yake, mwenye kujiua mwenyewe kwa kutumia chuma, chuma kile kitakuwa katika mkono wake, anajichoma nacho katika moto wa jahannam, hali ya kuwekwa milele ndani ya moto wa jahannam. Mtume anaendelea na kusema, wa man shariba summan faqatala nafsahu, mwenye kunywa sumu halafu akaiua nafsi yake kwa sumu hii, yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, sumu hiyo atakwenda kuinywa ndani ya moto wa jahannam, hali ya kuwekwa milele humo. Mtume anaendelea kusema, wa man taradda min jabal faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, mwenye kujiangusha kutoka katika jabali akajiua mwenyewe, atakwenda kujiangusha ndani ya moto wa jahannam, hali ya kuwekwa milele humo. Kwa hiyo ndugu zangu, aina yoyote ya kujiua, sawa ni kwa sumu au ni kwa kamba au aina yoyote, chombo chochote na ala yoyote, mtu anapojiua anakufa ni asi, anakwenda kuadhibiwa na kile kitu kile kile alichojiulia, iwe ni kamba, iwe ni sumu, iwe ni mabomu aliyojifunga, anakwenda kuadhibiwa na mabomu hayo hayo aliyojiulia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akitoa tahadhari tena ya jambo hili, wal hadithu fi sahihain yaqul man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya udhiba bihi yawm al-qiyama, mwenye kujiua mwenyewe kwa kitu chochote ulimwenguni atakwenda kuadhibiwa nacho siku ya kiyama. Mtu ajifunge mabomu halafu ajiue na kuua watu wengine, abriya, atakwenda kuadhibiwa na mabomu katika moto wa jahannam, khalidan mukhalladan fiha. Ndugu zangu Waislamu, ni akili gani, ni dini gani iliyosema kwamba mtu ajiue mwenyewe? Hakuna dini inayosema mtu ajiue mwenyewe. Dini ya Kiislamu inakataza jambo hili. Mtu anatakiwa ailinde nafsi yake na kila jambo litakalomwangamiza, aihifadhi nafsi yake. Wewe unakwenda kujiua, Allah amekupa akili, Allah amekupa neema ya akili, neema ambayo hakuwapa wanyama, akakupa wewe mwanadamu. Unakwenda kujifunga mabomu, unakwenda kujitia kamba, unajiua. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo mu'min anatakiwa aikinge nafsi yake na kila jambo ambalo litaiangamiza nafsi yake, aidha litaiangamiza mara moja au itaiangamiza kidogo kidogo. Sigara, ulevi, madawa ya kulevya, Uislamu unaharamisha vitu hivi kwa sababu vinamuua mtu kidogo kidogo na kummaliza kidogo kidogo, mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitano. La dharara wala dhirar, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la dharara wala dhirar, hakuna kudhuru wala kudhuriana. Uislamu unaharamisha sigara, Uislamu unaharamisha ulevi. Baadhi ya Waislamu wanavuta sigara kama ni jambo la halali, wanaihalalisha jambo lililoharamishwa na Uislamu. Ni hatari, ni hatari Muislamu kuhalalisha jambo lililoharamishwa na Uislamu, na ni hatari kwa Muislamu kuharamisha jambo lililohalalishwa na Uislamu. At-tahlil wat-tahrim hadha haqqullah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuvuta sigara na ulevi wowote, madawa ya kulevya, ni kujimaliza kidogo kidogo. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Wenyewe waliotengeneza sigara, wazungu waliotengeneza sigara, pia wanaziharamisha sigara na kuandika matangazo: sigara zinadhuru afya yako. Baada ya Uislamu kuharamisha, na hao wazungu wenyewe wanaotengeneza vitu hivi pia wanaharamisha na kutahadharisha watu wasivute sigara, lakini bado Waislamu wanayo. Mnaaibisha Uislamu, ndugu zangu Waislamu. Sisi wenyewe tunaaibisha Uislamu, tunadharau Uislamu, tunadharau makatazo ya Allah na mtume wake. Ni jambo la hatari kwa Muislamu kudharau makatazo ya Allah na kudharau maamrisho ya Allah na mtume wake. Pia Muislamu anatakiwa ailinde nafsi yake na kuingia katika jambo la haramu lolote. Muislamu anatakiwa aihifadhi nafsi yake na ailinde nafsi yake kuingiza katika muharramat, kwa sababu aqibatu wal adhab, aqibatuha al-adhab wa su'ul hisab. Jambo lolote la haramu mwishoe na hatima yake ni adhabu na ana hisabu mbaya. Kwa hiyo Muislamu anawajibika kuilinda nafsi yake na kila jambo la haramu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu akiingiza nafsi yake katika haramu tayari ameidhulumu nafsi yake. Wa man yata'adda hudud Allah faqad dhalama nafsa la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Mtu anayekiuka mipaka ya Allah tayari ameidhulumu nafsi yake, anakwenda kuadhibiwa. Ndugu wa Islam, Muislam pia anawajibika kuamrisha raia wake na kuwakataza raia wake mambo yaliyoamrishwa na Allah na mtume wake kuwaamrisha, na mambo yaliyokatazwa Allah na mtume wake kuwakataza. Na huyu anayekataza watu lazima aianze nafsi yake, awe ni khatib, awe ni da'ia, awe ni mzazi, lazima aianze nafsi yake kuiamrisha mambo ya kheri na kuikataza mambo ya shari. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu kwanza, halafu ndio jamaa zenu muwakinge na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza قوا أنفسكم, zikingeni nafsi zenu kwanza. Hii inamaanisha kwamba yule anayeamrisha na anayekataza aianze nafsi yake kwanza. Wewe unamwamrisha mtoto kuswali, wewe mwenyewe huswali. Unamkataza mtoto kuvuta sigara, wewe mwenyewe unavuta. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idha fa'alta adhimu. Wakataza jambo na wewe unalifanya. Kwa hiyo lazima muamrishaji na mkatazaji aianze nafsi yake kwanza, kuiamrisha kwenye kheri na kuikataza mambo maovu. Ndugu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'an kwamba mtu anayeiongoza nafsi yake akaipeleka vizuri nafsi yake na kuiamrisha na kuitekeleza mambo yaliyoamrisha Allah na mtume wake, na kuikataza nafsi yake na mambo yaliyokatazwa na Allah na mtume wake, huyu ndiyo atakayepata pepo. Mtu anayeiongoza nafsi yake na kuilazimisha nafsi yake kufanya mambo ya kheri na kuikataza nafsi yake kufanya mambo maovu, huyu ndio atakaye kwenda peponi. Sio kuifuatilia nafsi yako kila inalotaka. Inna nafsa la amaratun bisu, nafsi inaamrisha sana maovu kuliko mema. Kwa hiyo unapoifuatilia nafsi yake kila inalotaka unafanya, itakupeleka pabaya. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ama mwenye kuogopa kusimama mbele ya Mola wake, akamuogopa Mola wake na kuogopa adhabu zake, na akaikataza nafsi yake na hawa zake, fa innal jannata hiya al-ma'wa, huyu pepo ndiyo nyumba yake atakayokwenda kuishia. Kuyo lazima tuzikataze nafsi zetu na hawa, tusifuatilie hawa za nafsi tukafanya kila inalotaka nafsi tunafanya. Nafsi inaamrisha sana maovu. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أضعنا أبقى نفس نأبقى نفس نمينك ويكساوه نفس أكيفها ميشا ووبواك نوزوريواك نوماواك. يقول الإمام السعدي رحمه الله كتك تفسير آيه يقول فالنفس آية من آياته حقيقة بالإقسام بها فإنها في غاية اللطف والخفوة والخفة. نفسي ني آية كتك آية ذا الله سبحانه وتعالى ذينا حكي الله آبك ونفس كما في أمبي بنجين الله أمبابي ومبيا بيا وسبب نفسي ني نيبسي سانا. Nafsi ni nyepesi sana, sari'atu alharaka wattaghayyur wattaqallub. Nafsi iko haraka sana, ina haraka kubadilika badilika na kuguragura mara kwa mara. Nafsi inabadilika hivi na hivi. Nafsi ni nyepesi sana kubadilika, na hasa hasa kwenda katika mahali pabaya na kumpeleka mtu katika ubaya na maangamivu. Nafsi. Halafu Allah akasema kad aflaha man zakkaha, amefaulu mwenye kuitakasa nafsi, mwenye kuitakasa nafsi na madhambi, mwenye kuitakasa nafsi na maasi, mwenye kuitakasa nafsi na ushirikina, mwenye kuitakasa nafsi na bid'a, huyu ndiye aliyefauli, huyu ndiye aliyefaulu atakayepata pepo. Kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Kwa hiyo kila mtu lazima ailazimishe nafsi yake mambo mema. Kila mtu lazima aikanye nafsi yake na kuikataza nafsi yake na mambo mabaya. Hakuna mtu anayelazimishwa kwenda kulewa. Hakuna mtu anayelazimishwa kwenda kuzini, ni yeye mwenyewe. Sisi sio Jabaria wanaosema kwamba kila mtu anashikwa nguvu kwenda kufanya maasi. La. Mtu ana khiari kwenda kufanya mambo mema na kufanya maovu. Hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Kwa hiyo unapofanya mambo maovu ni khiari yako, hukulazimishwa. Kwa hiyo lazima kuilazimisha nafsi kufanya mema, na lazima kuikataza nafsi ili kufanya kuacha mambo mabaya. Warada anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aliposoma aya hii ya suratu Shams ونفس وما سواها فقال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. متوم يلبسوما آيه أكاموما الله سبحانه وتعالى اي مولاوانغو ايبي نفسيانغو تقوى ايبي اوشاجيمونغو اتكاسي نفسيانغو نكيل معصية وزكها أنت خير من زكاها ويني بورا ومنك تكاسا أنت وليها ومولاها. Sisi hatuombi dua hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni katika dua zake hii. Sisi hatuombi dua hizi. Wakati nafsi zetu ni mbaya, nafsi zetu ni chafu. Kwa kila mtu lazima ailazimishe nafsi yake, lazima aikataze nafsi yake na mambo ya maasi, lazima aikataze nafsi yake na kila jambo lililokatazwa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مغبق أو مغبقها. متوم صلى الله عليه وآله وسلم نسيما كجتهرش لنس يا إيمان أنت كجتكاثا kujitakasa hisian wa ma'nawiyan kwa dhahir na kimaana ni nusu ya imani. Walhamdulillah tamla'ul mizan, mtu akisema alhamdulillah hujaza mizani za amali zake njema. Na subhanallah na alhamdulillah pia hujaza sehemu zilizo baina ya mbingu na ardhi. Dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa matamshi haya khafif, matamshi haya mepesi, alhamdulillah hujaza mizani za amali njema, hujaza thawabu zako. Hatumtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu unatoka hapa mpaka Likoni ndani ya matatu kimya, umefunga mdomo wako kama bubu, huwezi ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema subhanallah hata mara moja. Kimya hapa mpaka feri, hapa mpaka Ukunda umenyamaza, mdomo umeufunga. Tunafanya hivi ndugu zangu Waislamu, ndimi zetu hazikuzoea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tunakosa thawabu nyingi. Kila mmoja anakosa thawabu nyingi kwa kutomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah haichukui hata sekunde moja kutamka, haichukui hata sekunde moja, tayari umejaza mizani za amali njema. Ndugu zangu Waislamu, kuna mizani siku ya kiyama ya kupimwa a'mal na kupimwa ajzam na kupimwa suhuf, vitabu. Amali njema zikuwa ni nyingi, mtu anakwenda peponi. Amali mbaya zikuwa ni nyingi, unakwenda motoni, waliyadhu billah. Fa amma man thaqulat mawazino fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazino fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia walwaznu yawmaidhin ilhaq. Mizani siku hiyo ni haki, kuna mizani ya kupimwa amali siku ya kiyama. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Was-salatu nur, mtume anasema sala ni nur, sala ni nuru kwa mu'min, sala ni nuru kwa Muislamu, nuru katika uso wake, nuru katika dhahiri yake, nuru katika kabri yake, nuru katika mahshar siku ya kiyama. Wassalatu nur wassadaqatu burhan, sadaka ni dalili ya kuonesha mtu quwwatul iman, kwamba imani yake ina nguvu kutoa sadaka. Wassadaqatu burhan wassabru dhiya, subra ni mwangaza, wasabru dhiya, walqur'anu hujjatun laka au alayk, Qur'ani ni hoja kwako au ni hoja dhidi yako. Mtu anapotekeleza amri za Qur'ani, Qur'ani itakwenda kumtetea siku ya kiyama, na mtu anapokhalif Qur'ani, Qur'ani itakuwa dhidi yake siku ya kiyama. Walqur'anu hujjatun laka au alayk, mtume anasema kullu nnasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha, kila mtu anatoka asubuhi kwenda katika shughuli zake, kila mtu akiamka asubuhi anakwenda katika kazi zake. Fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, huyo anakwenda kuiuza nafsi yake, aidha ataiacha huru nafsi yake na adhabu au ataiangamiza nafsi yake. Kila anayetoka asubuhi akaenda kufanya kazi ya halali, akaenda kutafuta riziki ya halali, akapata halali, huyu ameiwacha huru nafsi yake na adhabu. Nafsi yake itakuwa huru kwa thawabu alizozipata kwa kazi yake nzuri na kazi ya halali. Au mubiquha, au mwenye kuiangamiza nafsi yake, anayetoka kwenda kutafuta kazi ya haramu akapata pato la haramu na riziki ya haramu, huyu ameiangamiza nafsi yake. Kullu nnasi yakhdu fabai'un nafsa famu'tiquha au mubiquha. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa afanye kazi ya halali ili apate thawabu na ili aiwache huru nafsi yake na moto, ama kufanya kazi za haramu, dhulma, wizi, udanganyifu, ghish, huyu anaiteketeza nafsi yake na kuiangamiza nafsi yake katika adhabu. Ni tahadhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sote. Kila mmoja atafute kazi ya halali, kila mmoja atafute riziki ya halali ili apate thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama riziki za haramu na kazi za haramu ni kuziangamiza nafsi zetu, ndugu zangu wa Islamu. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Waumin, Allah subhanahu wa ta'ala ananunua kwa waumini nafsi zao na mali zao, kwamba wana pepo. Atawapa pepo ikiwa watafanya kazi za halali, atawapa pepo. Yakulu Muhammad ibn al-Hanafiya rahimahullah, inna Allah azza wa jalla ja'ala al-jannata thamanan li anfusikum fala tabi'uha bighairiha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia pepo ndiyo thamani ya nafsi zenu, kwa hiyo msiuze nafsi zenu kwa isiyo kwa pepo. Fala tabi'uha bighairiha, msiuze nafsi zenu kwa jambo jingine lisilokuwa pepo. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.